99 taniej o 400 zł. Lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1890 taniej o 500 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień mają trafić ponad 2 miliony szczepionek. Na razie nie ma konieczności przenoszenia pacjentów do innych województw z województwa małopolskiego. Polskie Radio uruchomiło specjalny kanał internetowy Piosenki Krzysztofa Krawczyka. Ministerstwo Zdrowia liczy na to, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy efekt szczepień stanie się naturalną barierą dla rozwoju pandemii. Tylko w najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień mają trafić ponad 2 miliony szczepionek. W związku z przyspieszeniem programu szczepień w proces zaangażują się samorządy, przypomniał minister zdrowia Adam Niedzielski. I mam nadzieję, że tutaj ta odpowiedź samorządów będzie tak duża, że ten program szczepień w najbliższych dwóch miesiącach stanie się jego efekt realną barierą dla rozwoju epidemii. W najbliższym czasie powiększy się też grupa osób kwalifikująca do szczepień. Warunkiem ma być ukończenie odpowiedniego kursu. W przypadku odbycia tego kursu zarówno fizjoterapeuci, zarówno farmaceuci będą dopuszczeni do tej kwalifikacji. Rozporządzenie w tej sprawie ma być opublikowane w piątek. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Na razie nie ma konieczności przenoszenia pacjentów do innych województw, poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W szpitalach w Krakowie i innych miastach regionu jest najmniej wolnych łóżek z dostępem do respiratorów. Dyrektorzy małopolskich szpitali w czasie spotkania z wojewodą zadeklarowali możliwość stworzenia ponad 40 miejsc dla pacjentów z COVID-19 w ciężkim stanie. W szpitalu w Skawinie mamy nadzieję, że zostanie tam utworzonych około 10 łóżek respiratorowych. Będziemy zwiększać liczbę łóżek w szpitalu Jana Pawła, także w krakowskim szpitalu uniwersyteckim. Mamy także deklaracje dotyczące szpitala między innymi w Tarnowie, między innymi w Proszowicach. Tam planujemy przekształcić intensywną terapię niecovidową na covidową. Dziś rano w Małopolsce było wolnych 7 łóżek z dostępem do respiratorów. Potem ta liczba się zwiększyła. Strażacy ochotnicy zbierają złom, żeby doposażyć swoją jednostkę w Gardnie Wielkiej na Pomorzu. Za zebrane środki zostanie kupiony sprzęt m.in. do wozów bojowych, mówi naczelnik OSP Damian Michta. Czekamy na jakiekolwiek informacje o takich zalegających właśnie składowiskach złomu. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na takie sprzątanie. Jako stowarzyszenie robimy to całkowicie za darmo, nieodpłatnie. Zabieramy ten złom, czyścimy, sprzątamy tą działkę, wywozimy, sprzedajemy go i cały zysk z tej sprzedaży przekazujemy na straż. Druhowie zobowiązują się również, że koszt paliwa do tych swoich samochodów pokrywają również sami. Ochotnicza Straż Pożarna w Gardnie Wielkiej odnotowuje rocznie ponad 50 interwencji. Rosyjska Duma przyjęła prawo, która w trakcie wyborów będzie piętnowało niezależnych kandydatów. Przepis nakazuje umieszczanie specjalnego oznaczenia w materiałach wyborczych osób, które współpracowały z organizacjami uznanymi za zagranicznych agentów. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka tego typu przepisy naruszają konstytucyjne wolności obywateli. Prawo uchwalone przez Dumę Państwową wprowadza pojęcie osoba powiązana z zagranicznym agentem. Taki status nadawany będzie przez komisję wyborczą osobom startującym w wyborach, które w ciągu dwóch ostatnich lat były związane z mediami lub organizacjami uznawanymi w Rosji za zagranicznych agentów. W Rosji tym określeniem piętnowane są osoby, redakcje mediów niezależnych i organizacje pozarządowe, które korzystały z zagranicznych grantów i ich działalność nie jest akceptowana przez władze. Zagraniczny agent jest zobowiązany umieszczać informacje o swoim statusie na wszystkich publikacjach. Za brak wzmianki można trafić do łagru nawet na 5 lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze zaproszenie muzyczne. Polskie Radio przedstawia piosenki z różnych okresów twórczości Krzysztofa Krawczyka na specjalnym kanale internetowym. Artysta zmarł w poniedziałek wielkanocnym w wieku 74 lat. Kanału Piosenki Krzysztofa Krawczyka można słuchać na platformie mojepolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskie Radio. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play oraz App Store. A teraz o sporcie. Adam Malecki. W dzisiejszych meczach ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Mistrzów emocji nie brakowało. Bayern Monachium już przegrywał u siebie 0-2, by doprowadzić do remisu i znowu dać sobie wbić gola. Paris Saint-Germain wygrało 3-2. W Paryżu będzie ciekawie. W rewanżu, jak zapowiedział w wywiadzie dla telewizji Sky leczący kontuzję kolana Robert Lewandowski, jeszcze nie zagra. W Sewilli grał FC Porto i Chelsea. Górą The Blues wygrali 2-0. A u nas górą Arka Gdynia, która awansowała do finału Pucharu Polski. Żółto-niebiescy pokonali w rzutach karnych Piasta Gliwice, a trener Dariusz Marzec już wyznacza drużynie kolejne cele. Na pewno cieszymy się z tego, że jesteśmy w finale, ale jeszcze większa radość może być, gdy nam się uda wygrać ten finał, a na pewno chłopaki w to wierzą, ja wierzę, wszyscy wierzymy. Ale wiemy, co jest dla nas w tym sezonie najważniejszą rzeczą. Puchar jedno, który chcemy zdobyć i nie cofniemy się, ale awans i powrót do elit. Arka, dziś pierwszoligowiec, zagra w finale po raz czwarty. W drugim półfinale Krakowia zmierzy się z Rakowem Częstochowa. I jeszcze Liga Włoska. Juventus z Wojciechem Szczęsnym na ławce rezerwowych pokonał 2-1 Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie. A zmierzający po mistrzostwo Inter wygrał też 2-1 z Sassuolo. Plus lidze siatkarzy pierwszym finalistą został Jastrzębski Węgiel. Pokonał dwukrotnie Werwę Warszawa. Dziś 3-1. MVP meczu to Jakub Bucki. Wszyscy gdzieś celują wysoko, ale to jest jedna sprawa, a druga to udowodnić i zrobić. Tak? Więc bardzo się cieszę, że jesteśmy w finale plus ligi. Rzucimy wszystko, co mamy, tak? Na ten finał. Jest to gdzieś taki wierzchołek naszej góry, może tak, gdzie próbujemy wejść. I mam nadzieję, że ten szczyt uda nam się zdobyć. W drugiej parze rywalizacja do dwóch zwycięstw trwa w najlepsze. Pierwsze spotkanie wygrała pewnie Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Dziś zwycięstwo PGS Krybełchatów 3-1. Będzie mecz numer 3. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych niestety porażka Łomży-Vive Kielce, która odpada w 1/8 finału. Kielczanie wygrali na wyjeździe z Nantes 1 bramką, ale dziś u siebie przegrali 31-34. A w koszykówce do półfinałów awansowały Zastal Zielona Góra i Śląsk Wrocław, które w rywalizacji do 3 zwycięstw uporały się ze swoimi rywalami. PGS Pójniów Stargard i Treflem Sopot. W obu seriach było po 3-1. I na koniec jeszcze tenis. W tym roku French Open na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się 30 maja i potrwa do 13 czerwca. A kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 4 stopni na południowym wschodzie i miejscami w centrum do około 2 nad morzem. Najzimniej będzie na obszarach podgórskich, gdzie temperatura może spaść do minus 7 stopni. W całym kraju przelotne opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Między dniem a snem witają Państwa Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Zostańcie z nami. We'll be right back. grupa Steps Ahead. Tak na dobry początek. A już teraz proponuję spotkanie z pierwszą z wielkich gwiazd dzisiejszej audycji. Zaczynamy od Freddie Hubbarda, trębacza zawsze zaliczanego do grona najwybitniejszych artystów, tych, których muzyczne wizje wyznaczały kierunki rozwoju muzyki jazzowej. I to bez względu na to, czy Freddie grał najbardziej z nim kojarzoną stylistykę hard bop, czy też, jak w przypadku utworu, który przed nami, muzykę fusion. Super Blue, tytułowy utwór z płyty wydanej w 1978 roku. Freddie Hubbard na trąbce, Hubert Lowe na flecie, Joe Henderson na saksofonie tenorowym, Ron Carter na kontrabasie, Jack DeJohnette na perkusji. Cóż to za skład? Super Blue, tytułowy utwór z wydanym w 1978 roku płyty, która do dziś jest jedną z lepiej sprzedających się wciąż płyt Freddie Hubbarda. Dziś artysta obchodziłby swoje 83. urodziny. Urodzony 7 kwietnia 1938 roku w Indianapolis, karierę rozpoczynał w końcu lat 50., przyjeżdżając do Nowego Jorku, by tam chłonąć nowinki muzyczne i, co najważniejsze, rozwijać swój warsztat pod okiem wielkich ówczesnych gwiazd jazzu. Szybko znajdując ich uznanie, grał z największymi, w tym nawet z Johnem Coltrane'em. Ale najbardziej wartościowe dla jego rozwoju i kariery były lata spędzone w składzie formacji The Jazz Messengers, perkusisty Arta Blakeya. Przed nami jedno z popisowych nagrań tej formacji. Kompozycja Freddie Hubbarda, Up Jumped Spring. Thank you. The Jazz Messengers, formacja, która dla naszego bohatera stała się swoistym uniwersytetem muzycznym. Mówiłem wcześniej o stylistycznej wolcie, jakiej dokonał trębacz, zwracając się ku lżejszym odmianom jazzu, bodaj ostatnią płytą, którą zaliczyć można jeszcze do tego bopowego okresu twórczości Hubbarda, była nagrana w 70 roku płyta Red Clay, na której wyraźnie dało się już wysłyszeć jego fascynację soulem i funkiem. Płyta zrobiła duże zamieszanie na rynku, a utwór tytułowy Red Clay, może dzięki charakterystycznemu kontrabasowemu riffowi, stał się nieśmiertelnym evergreenem. Mark Murphy. Screen door stopping somewhere on a side porch. A sleepy morning way out in the boondocks. Stories are being told on the Red Clay. place where we came from to begin with, and where we're going when time comes for splitting, sand's being dug on the red clay. Moving, always moving, morning, midnight, sleep tight, someone's playing something on backstage. The happy faces look out of the windows, always something good on the red clay. Just start smiling, nobody being sad on my red clay. Your mood, my mood, check me. He moves, they move, they clean. Red clay's just the dirt, but it's life, son. So what you do when just sitting there goofing? A lot to do on the red. To Mark Murphy, niezwykły, nieco zapomniany wokalista, okazjonalnie także pianista. Uznawany przez krytyków i fanów za innowatora, zwłaszcza w dziedzinie wokalnej improwizacji. Unikał niepotrzebnych ozdobników, uważając, że czyste, proste muzyczne frazy są dużo bardziej przekonujące. Moments. If I told you I love you, pretty baby, would it make up for what they say? If I hold you and shield you, darling, would you linger a while today? If I hold you and hug you, my kiss won't bug you, the glasses won't earn you, I'll never desert you, and someday we'll find a just what people won't bind us to the hands of time. I can use mother mama's pretty baby. I know where you steal them from. There are so many things I'll teach you, and they call me a useless bum. They shatter and clatter and batter and batter me all the time. Digga, digga, digga, digga, digga, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. This way and that way and this way and that way. Oh, try to put me down. Well, it don't work. No, no. Cause I know how to steal time. Telling you, yeah, baby, that's the way it is. That's the way it's got to be. That's the way it is. That's the way it's got to be. We're stealing some time. We're stealing some time. Moment by moment by moment by moment, yeah. Big old weed and wound down. La la la la la la la la. So move on, wild out of the blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, blood, Mark Murphy. W jego interpretacjach tekst zawsze nabierał specjalnego znaczenia. Improwizacje zawsze pełniły służebną rolę w jego znaczeniu, w jego tekstu znaczeniu i kontekście metryczno-melodycznym. Sam zresztą lubił dopisywać słowa do niektórych standardów. Do obu utworów, które przed chwilą usłyszeliśmy, Red Clay, Freddie Hubbarda oraz Stolen Moments Olivera Nelsona, słowa napisał właśnie Mark Murphy. Artysta niezwykły w swej zwykłości. Speak low. When you speak love, our summer day withers away too soon, soon. Speak low. When you speak love, our moment is swift like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak low to me, and so da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Wow. Jak zawsze wyjątkowy Mark Murphy. A ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania poświęcimy wspomnieniu wielkiej Billie Holiday. Nie tylko dlatego, że dziś obchodzimy 105. rocznicę jej urodzin. Także dlatego, by wspomnieć o poświęconym jej filmie, w którym w rolę pierwszej damy wokalistyki swingowej wcieliła się Andra Day. Take my arms, I'll never use. All of Me i Andra Day. Nagranie pochodzi z filmu United States vs. Billie Holiday. A już teraz posłuchajmy bohaterki tego obrazu. Przed nami w oryginale Billie Holiday. Your tender kiss and the wonderful things you would do. I run my hands through silvery strands, 'cause I'm blue, turning gray over you. You used to be so good to me. That's when I was a novelty. Now you have new thrills in view. Found someone new, left me blue, turning gray over you. You used to be so good to me. That's when I was a novelty. Now you have new thrills in view. Found someone new, left me blue, turning gray over you. Yes, I'm blue, turning gray over you. Blue turning gray over you. A już teraz Mean to Me. Dwa standardy tak charakterystyczne dla czasów, w których Billie Holiday święciła największe triumfy. Jej wokalistyka to kwintesencja prawdy i naturalności. Nikt nie wie, jak duży wpływ na jej styl miało nie dość łaskawie obchodzące się z nią życie. Szalone czasy, których symbolem są do dziś szemrane spalone czasów prohibicji i nowojorski Harlem przełomu lat 20. i 30. Faktem jest, że jej talent szybko został zauważony. I to dzięki przede wszystkim Johnowi Hammondowi, który pomógł jej w nagraniu pierwszych utworów. Później, dzięki także współpracy z big bandem Counta Basiego, gdzie jej głos fascynuje do dziś kolejne pokolenia miłośników swingu. Nie będę oczywiście Państwu opowiadał, ani też recenzował filmu poświęconego wielkiej Billie. Z pewnością jednak warto posłuchać, jak stylowo i z wielkim wyczuciem w jej rolę wcieliła się współczesna gwiazda soul i R&B, Andra Day. A zrobiła to fantastycznie. Ale na razie słuchamy Billie Holiday. Mean to me, why must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say you'll phone. You don't, and I'm left all alone, singing the blues and sighing. You treat me cold. Oh, can't you see what you mean to me? Say, say, say. Say, say, say. Say a prayer for me. Strange fruit come down off that tree. Cut it down under your feet. Juicy fruit so bittersweet. Fruit stand tall, these roots go deep. Strange fruit buzzing on these thieves. Ancestors don't take defeat. Truths, chariots are flaming line behind my mozzie cool. Down moon at these roots, it stick to me. Big fruit, big vine, always pressing that line. So full of love and light, the truth is black and white. Ścieżka dźwiękowa z filmu poświęconego życiu wielkiej Billie Holiday. United States vs. Billie Holiday. Polecam Państwu bardzo ten film, ale przede wszystkim ze względów muzycznych. Zbliża się już północ. Mam nadzieję, że wszyscy znaleźliśmy się w czymś w rodzaju oazy spokoju przed snem. To bardzo pożądany stan. Midnight at the Oasis. Znany temat, znany również z estrad popularnych, bo utwór ten sięgnął kiedyś, niegdyś zespół Brand New Hemis, ale także bardzo wielu artystów związanych z muzyką jazzową, m.in. Hubert Lowe, a także Freddie Hubbard, jeden z bohaterów dzisiejszego naszego spotkania. Jego interpretacją tego standardu pop jazzowego kończymy nasze spotkanie. Dziękujemy za uwagę. Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Do usłyszenia.